Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 29-ը, օրը 3:07-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմական վարժարանը պատրաստվում է հանդիսավորությամբ նշել հիմնադրման 15-րդ տարեդարձը։ Վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանի հետ զրուցել է մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ 2 տարի առաջ Երևանում Աննա Գարգարյանն ու Շարլոտ Ֆուլանը հիմնադրեցին շրջիկ ցուցահանդես։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Ընդունվելով Արցախի հերոս Ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ գեներալ լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարան հանդիսավոր խոստանում է. Լավ սովորել, լինել ազնիվ, տքնաջան եւ աշխատասեր սան, լինել ոգով արի եւ մշտապես մարզված, սրբությամբ պահպանել վարժարանի պատիվը, առաջնորդվել նրա կանոնադրությամբ եւ անտերտունջ կատարել սանի պարտականությունները, դառնալ հանրապետության օրինակելի քաղաքացի եւ զինված ուժերի հուսալի պաշտպան։ Մայրաքաղաքի ռազմամարզական վարժարան ընդունված յուրաքանչյուր սան այսպես է սկսում ապագա սպայի առաջին քայլերը։ Այսպես 2001 թվականից, երբ հիմնադրվեց կրթօջախը, դա Քրիստափոր Իվանյանի երազանքներից էր, որն իրականություն դարձավ հերոսի երկրային կյանքին հրաժեշտ տալուց հետո։ Ստեփանակերտում բացվեց վարժարան, նույն գաղափարի շուրջ համախմբվեցին արցախյան գոյամարտում զոհված, վիրավորված, հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների զավակները։ Վարժարանը նախքին խորթային միության տարածքում գործող Սուվորովյան եւ Նախիմովյան ուսումնարանների օրինակով է հիմնադրվել։ Տարիների ընթացքում կրթական բարեփոխումները որոշակիորեն ազդել են ուսման որակի վրա, բայց նպատակը միշտ մնացել է նույնը։ Վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանի հետ մեր զրույցը կրթօջախի 15-ամյա գործնեության հակիրճ ամփոփումն է։ Մեր հիմնական նպատակներն են հանրակրթական ծրագրերի, ռազմական գիտելիքների եւ հմտությունների բովանդակության պարտադիր նվազագույնի ուսուսման եւ անհրաժեշտ ֆիզիկական պատրաստության հիման վրա սովորողների անհատականության ձևավորումը։ Այն միայն չի ներառում, որ պարտադիր պետք է զինվորական դառնալ։ Սաների նախապատրաստումը ինքնուրույն կյանքին եւ ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունվելուն հասարակական համակեցությանը, մասնագիտական կրթական ծրագրերի գիտակցական ընդդուրության եւ դրանց հետագա յուրացման հիմքերի ստեղծումը եւ քաղաքացիության ու հայրենասիրության դասերակումը։ Վարժարանը միջնողակ է հանրակրթական դպրոցի եւ բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատությունների միջև։ 350 ուսանող արդեն ավարտել է վարժարանը եւ վիճակագրության համաձայն 65 շրջանավարտ ծառայում է պաշտպանության բանակի տարբեր ստորաբաժանումներում։ Շրջանավարտների 80-ից մինչև 95%-ը ընդունում են ռազմական մասնագիտություններ, եւ մենք յուրաքանչյուր տարվա հունվար ամսին ստանում ենք պաշտպանության նախարարի հրամանի տեսքով աղյուսակը, ինչպիսի ռազմաուսումնական հաստատություններում քանի տեղ է հատկացված, եւ ըստ այդմ տեղեկացնելով սաներին, միևնույն ժամանակ համագործակցելով ծնողների հետ, ինչպես նաեւ ծնող կոմիտեի հետ առանձին, կատարում ենք ռազմամասնագիտական ընտրության եւ ռազմամասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքներ։ Այդ ընթացքում նաեւ իրականացում են էքսկուրսիաներ զորատեսակների զորամասերով, որպեսզի ինքը շրջանավարտը կարողանա ճիշտ ընտրություն կատարել, որովհետեւ ինչքան էլ ասենք տանկը լավն է, տանկը ունի էսպիսի մարտավարատեխնիկական բնութագրեր եւ մարտի ժամանակի վիճակի անել այս կամ այն, նա մինչեւ չտեսնի գոնե զորավարժարանում զորաշարժը տանկի հրաձգությունը, մինչեւ չտեսնի, նա չի կարողանալ կողմնորոշվել ճիշտ։ Ժամանակն է թելադրում իր պահանջները։ Վարժարան ընդունվողների հայտերը ստվարացան, փոխվեցին նաև դիմորդների սոցիալական խմբերը, տղաներին միացան աղջիկները, ամրագրելով հայ կնոջ դարերի հոլովույթում թրծված եւ բյուրեղացած կեցվածքը, կինն ամուսնու, եղբոր, որդու ոչ միայն թիկունքն է, այլ նաև նրան համակայլ զինվորը, հայրենյաց պաշտպանը։ Մի քանի տարի առաջ ինձ բախտ է վիճակվել աշխատել նաև դպրոցում որպես զինվորական ղեկավար եւ արդեն իսկ երեխաների հետ աշխատելով ես դրան ժամանակվանից նկատել եմ որ աղջիկների մոտ էլ կա մեծ ցանկություն սեր դեպի ռազմական գործում։ Երբ որ արդեն նշանակել են ինձ վարժանի պետի պաշտոնում, հարցումներ եղել են. Ինչու աղջիկներ չեն ընդունում, ինչու միայն տղաները, ինչու ծառայության ընդունման ժամանակ աղջիկներ ընդունում են, բայց ուսման բնագավառում չեն ընդունում եւ այսպես մի շարք հարցեր ու 12 թվականին ինձ բախտը վիճակվել լինել Մոսկվայի Սովորության ուսումնարանում, ես այնտեղ տեսել եմ նաև աղջիկներ, ինչպիսի հարմարություններով, ինչպես են մասնակցում նրանք ուսումնադասերակցական պրոցեսին, հաջորդ ուսումնական տարում, Վազգեն Սարգսյանի ռազմական դերևս այն ժամանակվա ռազմական ինստիտուտում առաջին անգամ ընդունել են աղջիկներ։ Ես բնականը պահը բաց չթողեցի, առաջարկեցի պաշտպանության նախարարին, որ նաև կա անհրաժեշտություն աղջիկներին ընդունել, տվեց իր համաձայնությունը, մենք համապատասխան փոփոխությունը մտցել ենք մեր կառավարության պահանջների մեջ։ Եթե նախկինում եղել է ռազմամարզական վարժարանը հանդիսանում է որպես անընդհատ կրթության համակարգի հիմնական օղակ եւ իրականացնում է արական սերի ներկայացուցիչների հանրակրթական ուսուցում, այժմ արդեն փոփոխված է եւ իրականացնում է տղաների եւ աղջիկների հանրակրթական ուսուցում։ Աղջիկների հայտնվելուց հետո կարգապահական, գեղագիտական եւ դաստիարակչական նոր մշակույթ ձևավորվեց եւ որդեգրվեց վարժարանում։ Այս տարիների ընթացքում հանրակրթական ուսուցում իրականացնելով միայն արական սերի ներկայացուցիչների հետ ինչ որ մի տեսակ ընտելացել ենք, որ մեր առջև նստած են միայն տղաները։ Աղջիկների ներկայությունը շատ բան փոխեց։ Նախ եւ առաջ սպայական կազմի եւ դասախոսական կազմի մանկավարժամեթոդական ներազդման ձևերը, մեթոդները փոխվեց, որովհետեւ արդեն կան աղջիկներ եւ դա ինքնին մեծ բան է նշանակում։ Տղաների մոտ առավել մեծ զարգացում ապրեց մշակույթը, առօրյա մշակույթը, հաղորդակցվելը, ճաշարանը նոմ սննդուն թունելը, դասապրոցեսին նստելը, ինչպես նաև մեր անձնակազմի համար դարձավ դասավանդման մեթոդների որոնման նոր օղակ, որով մենք կարողանում ենք իհարկե մեր մեջ մշակել լավ մանկավարժ լինելու, այնուհետև կատարելագործել ինքներս մեր ունակությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապագային, բնական է աղջիկները նույնպես տղաների նման ցանկություն ունեն սովորելու տարբեր ռազմաուսումնական հաստատություններում, եւ եթե մենք այսօր ունենք կանայք եւ աղջիկներ, որոնք ծառայում են սկսած սերժան դիս միջև փոգնդապետի պաշտոններում, ապա ինչու դրանք չլինեն լիարժեք մասնագետներ։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմի օրերին վարժարանի սաները փորձում էին կապանքներ հաղթահարել, շրջանցել վարժարանից ներս գործող օրենքները եւ վարկյան առաջ հասնել մարտական գործողությունների կիզակետ՝ միանալու սահմանապահներին, ազատագրելու հայրենիքը օրհասական վտանգներից։ Ապրիլի 2-ը շաբաթ օր էր եւ մենք անձնակազմին տուն արձակեցինք, որ պիտի ռամսի 4-ին առավոտյան հավաքեինք։ Եթե մենք քալեր ձեռնարկած չլինենք, մենք հաստատ առաջնագծում կունենայինք մեր սաներից եւ աստված միառաց է գուցե նաև գորուսներ կունենայինք, բայց այնուամենայնիվ իմ համառության եւ սպայական կազմի համառության շնորհիվ մենք կարողացել ենք կազմակերպել, կարևորել, որ այս պայմաններում եթե հայ զինվորն ու սպան կռվում են առաջնագծում, ապա նրանց ընկերները կրթում եւ դասերակում են իրենց երեխաներին։ Այս փորձը նաեւ եկել է 1993 թվականին, եթե հիշում եք, դեռևս պատերազմի տարիներին Արցախի պետական համալսարանը կատարել է ընդունելություն։ Ես նաեւ հիշում եմ, որ 93 թվականի հունվարից Մոնթե Մելքոնյանի հարամանով Մարտունու շրջանում եւ ամբողջ շրջանում, ինչպես նաեւ Մարտունի քաղաքում, հենց ոստիկանության շենքին ու գողային պայմաններում դասապրոցեսներ էինք սկսել։ Այսինքն սա մի ազդակ է եւ աշխարհին եւ մեր հակառակորդին, որ ինչքան էլ պատերազմական գործողություններ լինեն, մենք մեկ է ուսուցանում ենք, որպեսզի կարողանա մեր երիտասարդը, մեր պատանին առավել շուտ միանա իր ընկերներին, մի կռվող ընկերներին։ Վարժարանի սաները միանշանակ տեղյակ են պատերազմի օրենքներին։ Նրանք ըստ ուսումնական պլանի պարապմունքների մի մասն անց են կացնում զորամասերում անմիջապես շփվելով զենքի ու զինատեսակների հետ։ Կան պարապմունքներ, որոնք անհրաժեշտություն ունեն հասկանալ դրսում, այսինքն դա նախնական զինվորական պատրաստության այն պարապմունքներն են, որոնք զարգացնում են տարվա ընթացքում նրանց ստացած տեսական գիտելիքների գործնականում կիրառելը, իսկ գործնական հմտությունների կատարելագործումը։ Դա դաշտային ելքն է, որը տեղի ունենում յուրաքանչյուր տարվա մայիսի վերջին հինգորյա ժամանակահատվածում, և մենք մաքսիմալ մոտիկացնում ենք զորքերում իրականացվող մարտական պատրաստության պարապմունքներին. Մարտավարություն, քաղաքային պատրաստություն, պաշտպանություն զանգվածային խոսման զենքից, առաջին բուժօգնություն, ռազմական տեղագրություն, բնականա այս ամենի հետ մենք նաև անցկացնում մարտական հրաձգություն։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում մարտական հրաձգությունը նաև անցկացել ոչ միայն ավտոմատներից, այլ սաները կարակել են ձերքի հակատանկային նռնական հետից, դպուկահար հրացանից, կալաշնիկովի գնդացրից, այսինքն զինատեսակների շարքն ենք շատացել, որպեսզի հետաքրություն առաջանա նրանց մեջ։ Նաև պրոֆեսիոնալիզմ։ Այո, միևնույն ժամանակ, նաև եթե օպերատիվ իրավիճակը թույլատրում է, անպայման այցելում են մարտական դիրքեր, առաջին գիծ կամ հրամանատարական կետեր առավել մոտիկից ծանոթանալու, ինչպես է իրականացում մարտական հերթապահությունը, մարտական ծառայությունը։ Մայրաքաղաքի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում սաները ստանում են համակողմանի կրթություն և դաստիարակություն։ Կրթօջախում հաճախակի են կազմակերպվում արտադասանական միջոցառումներ, իսկ առաջիկայում նաև կրթօջախի հիմնադրման 15-րդ տարեդարձն են պատրաստվում հանդիսավորապես նշել։ Բավականին հաճելի է լինում, երբ որ զինվորականի հետ զրուցում ես, նա կարողանում է մեկնաբանել քաղաքական իրադարձություններ, կարողանում է խոսել մշակույթի մասին, սպորտի մասին, տնտեսության զարգացման մասին, մշակութային արժեքների մասին, հոգևոր արժեքների մասին, կրթության ու դաստիարակության արժեքների մասին։ Դրանից ելնելով էլ մենք բնականը նրանց տալիս ենք եւ հոգևոր դաստիարակություն, պարբերաբար մեզ մոտ է այցելում Սամվել Սարգսակյանը, մեր ախտագծով տեղակալ Բաղդասարյանի եղբայրը, ով Սևանի դպրանոցի փոխտեսուչն է, Ղարաբաղ այցելության ժամանակ անպայման այցելում է մեզ մոտ։ Իրականացնում ենք մշակութային դաստիարակություն, 3 բարի խումբ ունենք, մարմնամարզական դաստիարակություն ունենք իրականացնում, որ անչափ կարևոր է զինվորականի համար, որտեղ զինվորականը պետք է նաև ֆիզիկապես առողջ լինի, որ կարողանա հաղթահարել թեկուզ տեղանքի, ասենք այն հատվածը, որտեղով հարձակվելու են։ Սյուժեն պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, այսօր նոյեմբերի 29-ն է, օրը 3-շաբթի, մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Երկու տարի առաջ Երևանում Աննա Գարգարյանն ու Շարլոտ Ֆուլանը հիմնադրեցին շրջիկ ցուցահանդես։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Արտերկրում ծնված ու մեծացած Զարմուհիններ Աննա Գարգարյանն ու Շարլոտ Ֆուլանը 2 տարի առաջ հիմնադրեցին Հայ-Պոպ-ապ պատկերասրահը եւ արդեն 8 ցուցահանդես ու պերֆորմանս են կազմակերպել Երևանում ու Գյումրիում։ Պոպ-ապ պատկերասրահի մոդելի մասին պատմում է Աննա Գարգարյանը։ Տեսել եմ, որ շատ դատարկ շենքեր կային Երևանում։ Այդ նոր շենքերը, որ սարքում են, բայց ոչ մի արդյոք չեն կարող ապրել մեջը, որովհետև շատ թանկագամ, մի քիչ տարօրինակ վիճակ է, բայց մտածեցի, ով սա շատ լավ քաղաք է Pop-up մոդելի համար։ Կոնկրետ տարածք չունենք, փոթեթվում ենք քաղաքում ու ներկայացվում ենք անսպասելի վայրերում։ Այդ մոդել արդեն կա ու բավական պոպուլար է Նյու Յորքում, Բերլինում, Փարիզում, Սան Ֆրանցիսկոում, տարբեր քաղաք ներում, որովհետև բավական էժան է, նաև ոնց որ մոդել, որովհետև պետք է չվճարես ամեն ամիս քո ցախցերը, մենակ երբ ցուցահանդես ունես, վերցնում ես քո տարածքը, ու նաև հետաքրքիր է, որովհետև ամեն անգամ նոր տարածք է ու ամեն տարածք ունի իր հնարավորությունները ու իր պլյուս ու մինուս, նաև սիրում եմ ես կողմը, որ բերում ենք արվեստը մարդկանց մոտ, ինձ համար արվեստը բոլոր համար է, երևի բոլորը նույն բան չեն հասկանում, բայց դա կարևոր չի, կարևոր է, որ բոլորը արվեստի հետ են շփվում ու այսպես հետաքրքիր ու շատ տարբեր համակներ ենք ընդգրկում։ Հայաստանում նման պատկերասրահ բացելու գաղափարը Աննային էր, իսկ Շարլոտը առաջին ցուցադրությանը անհրաժեշտ գումարն հայթայթեց։ Մինչև հիմա հիմնական Երևանում ենք ներկայացնել, որովհետև սկզբից ուզում էինք մեր վարկանիշը զարգացնել 2 տարի առաջ։ Այդ նույն ժամանակը, որ Պեկինի Biennale-ի պրոյեկտը սկսել, այս պրոյեկտը եմ սկսել ու Շարլոտի հետ, որովհետև միտքը ունեի ու խոսեցի Շարլոտ հետ, քրոջես հետ, ասացի, օ, ինչ հետաքրքիր տեղ է, կարող ենք անել մի հատ pop-up պատկերասրահ, ինչու՞ չէ։ Ու ինքը ասաց, հա, բա ինչու՞ crowdfunding չենք անում ու այսպես հեշտ է ֆինանսավորությունը գտնել, ու ես երբեք չեմ լսել crowdfunding-ի մասին, ես անցանոթ էր այդ ժամանակ։ Շարլոտ շատ դինամիկ ու խելացի ու determined աղջիկ է, ու ինքը ասաց, հա, կանենք անպայման, problem չի։ Ու ես ու Շարլոտ ու մի հատ էլ մոտիկ ընկեր ունեինք, որ մեզի շատ օգնեց այդ crowdfunding-ի համար, Օսկար Ալվարադո, ինքն էլ հետաքրքիր մարդ է, Կանադայից է, բայց Լատինո Ամերիկայից ու արդեն մի քանի տարի որ ինքն էլ ապրում է Հայաստանում, ինքը շատ է սիրում Հայաստան։ Ու այսպես սկսել ենք, բացել ենք հայփ pop-up պատկերասրահ, բացել ենք դեկտեմբերին 2014 թվականին։ Աննան ասում է, որ իրենց ցուցանմուշները ամենատարբեր ֆորմատի արվեստի գործեր են՝ լուսանկարից մինչև ինստալացիա։ Ֆոտո, նկար, ինստալացիա, virtual art, մեկ անգամ հատ augmented reality բան ենք ներկայացնել։ Մեկ արվեստագետ է, ինքը Երևանից է, բայց Սան Ֆրանցիսկոյում է ապրում, իր անունը Լուսկա է, գրաֆիտի արվեստագետ է ու աշխատում է Arlupa-ի հետ, Arlupa Digital ֆիրմե Հայաստանում, ու շատ ուժեղ են, տարբեր augmented reality applications են նանում, ու այս գործը, եթե դու կարող ես նայել ոնց որ մեծ մուրալ, բայց նաև եթե հեռախոսով ես նայել, ուրիշ բան ես նայել, ու այդ գործը հետո դարելա 3D գործը, այսինքն շրջվում է, ինքը նկարել է մի հատ վիշապ, ու այդ վիշապ հեռախոսի վրա հետո դրակարծը նորություններ, բավական նոր տեխնոլոգիայի ընդհանրապես, ոչ թե մենակ Հայաստանի համար, բայց հիմնական չեն օգտագործում արվեստի համար, օգտագործում են ուրիշ մարքեթինգ կամ չգիտեմ ինչի համար։ Pop-up-ի ամենահաջողված ցուցադրությունը եղել է Երևան-Գյումրի գնացքում։ Աննան խոստովանում է, որ ցանկացել են հնարավորինս շատ մարդ տանել Գյումրի։ 4-րդ ցուցահանդեսը կոչվում էր Շարժման մեջ, ու դա Գյումրի Երևան գնացքի մեջ էր։ 4 օրերը ընթացքում այս գնացքը, որ միշտ գնում է գալիս է, 2-3 անգամ օրվա մեջ է, մեկ վագոն ենք վերցել ամեն գնացքում, ու այնտեղ արվեստի գործեր ենք կախել ու տարբեր պերֆորմանս ենք ներկայացնել։ 40 արվեստագետ էին համ Գյումրիից, համ Երևանից ու նաև սպյուրկա հայերը շատ են մասնակցել, որը ստեղ են birthright-ով թե ուրիշ պրոժեկտով ավելի հետաքրքիր մաս պերֆորմանսներ էին, որովհետև այդ ամեն ինչ արել ենք շարժման մեջ, այսինքն թատրոն, երաժշտություն, փարային ներկայացում, մեկ աղջիկը շատ լավ գիտարա նվագում, մարդիկ հատուկ վերցրել են այդ գնացկետորերը, որովհետև ուզում էին մասնակցել, բայց նաև մարդիկ կար, որ չգիտեին, որ այդպիսի միջոցառում պետք լինի ու բավական զարմացած էին, բայց նաև ուրախ ու լավ էներգիա կա այդ գնացքի մեջ, որ բոլորը իրար հետ սկսել են շփվել ու խոսել ու ես ով են, ես երիտասարդները ինչ են անում, որտեղից են։ Մյուս նպատակ էր, որ ուզում էինք բերել մարդիկ Գյումրի, ուզում էին, որ հետո մնան մի քիչ, ուրեմն խոսեցինք տարբեր մարդկանց հետ այստեղ Գյումրիում, օրինակ հյուրանոցներ հետ խոսեցինք ու հարցնում էինք, եթե կարող են մի հատ ձեր տալ այս քանի օրերը ընթացքում, այսպես մարդիկ գալիս են գնացքով, մնալու են մի քանի օր։ Խոսելով առաջիկա պլանների զրուցակիցս ասաց, որ արդեն մի քանի տարի է քննարկում են այստեղ էլ street art, այսպես ասած փողոցային արվեստի փառատոն ցուցահանդես կազմակերպել։ 2 տարի առաջ սկսեցինք խոսել մի քանի մարդու հետ, որ ուզում են գնալ կամ Շուշի, կամ Ստեփանակերտ, չենք որոշել, անցանուտ է մեզ համար, պետք է գնանք ու տեսնել, շփվել համայնք հետ, հետաքրքրված ենք։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Ես ոչ անդունեմ, ոչ էլ դարակիր, ունեմ հանքրվան, ունեմ մոտևան, ազատ հայրենիք, երջանիք երգիր, երջանիք, երջանիք երգիր. Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթից ուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Օրվա նոյեմբերի 29-ի թողարկումն կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Սուրբ Ուգյանոս քահանայի, Տարագրոս, Պրոբոս և Անդրանիկոս վկաների և Սուրբ Պողոս Առաքյալի աշակերտ Վոնեսիմոսի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Չարլզ Թոմսոնը, ամերիկացի քաղաքական և պետական գործիչ, Գայետանո Դոնիցետին, իտալացի կոմպոզիտոր, Վիլհեմ Գաուֆը, գերմանացի հեքիաթագիր, Քրիստիան Դոպլերը, ավստրիացի ֆիզիկոս, մաթեմատիկոս, աստղագետ, Ժան Շարկոն, ֆրանսիացի բժիշկ, Ջոն Ֆլեմինգը, ռադիոտեխնիկա և էլեկտրատեխնիկայի ոլորտի անգլացի գյուտարար, Էգաշ Մոնիշը, Պորտուգալացի նյարդապաթոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Մուշեղ Աղայանը, հայ կոմպոզիտոր երաժշտագետ, Ռոման Կարմենը, ռուս կինովավերագիր, Վարազդատ Հարությունյանը, հայ ճարտարապետ։ Oh,